सलाम मेरा यीशु नु सलाम, सलाम जी सलाम मेरा यीशु नु सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नु मेरा सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नु मेरा सलाम। चानन दे नाल पर गया मैं तां सुनिया जद कलाम, मैं सुनिया जद कलाम, सलाम जी सलाम मेरा यीशु नू सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम। हरकत है रू पाक सह विच वस गया, नस नस विच ओदी हरकत है रू पाक सह विच वस गया, दुनिया तो वख हस्ती यसु, दुनिया तो वख हस्ती यसु, वखरी ओदी शान है वखरी ओदी शान, सलाम जी सलाम मेरा यसु नू सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम। घर विच ना कोई थोड़ा करदा पूरिया सब दियां लोड़ां, करदा पूरिया सब दियां लोड़ां, यीशु रंग विच रंगिया जावां ओदे हुक्मां नू ना तोड़ां, यीशु रंग विच रंगिया जावां ओदे हुक्मां नू ना तोड़ां, करदा रहांगा ओदे प्रेम दे, करदा रहांगा ओदे प्रेम दे, दुनिया विच बयान मैं दुनिया विच बयान, सलाम जी सलाम मेरा यीशु नू सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम। शम्मी यसू दर चलिए ओदियां सच्चियां राहां मल्लिए, ओदियां सच्चियां राहां मल्लिए, छड दईए सब झगड़े चेड़े आ सारे इक मिक हो चलिए, छड दईए सब झगड़े चेड़े आ सारे इक मिक हो चलिए, रब तां है उस थां ते रहिंदा, रब तां है उस थां ते रहिंदा, जिथे प्रेम पैगाम है जिथे प्रेम पैगाम, सलाम जी सलाम मेरा यीशु नू सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम, जिहदी कुखों पैदा होया ए उस मां नू मेरा सलाम।